सताया है, परेशान किया है, जैसे मोहब्बत नहीं एहसान किया है। अमन ने सोचा था तुम न होगी औरों के जैसी चांदनी, मगर तूने भी मेरी जान वही काम किया है। अरे हमर चांदनी रे, तुम कभी न जुदा हो जाना। Bobby Music, Bobby Music, Bobby Music, Bobby Music Production, Production, Production, DJ, DJ, DJ, DJ, Anand Babu, Anand Babu, Anand Babu, Anand Babu, DJ.